أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تدحرج ملحق 5 بابو gördük değil mi؟ تفعلل تفعل تفيعل تفعل تفعلي تفعليا باب تجلبب değil mi؟ تجلبب يتجلبب تجلببا تجاورب يتجاورب تجاوربا 2 تشيطن يتشيطن تشيطنا 3 ترهبك يترهبك ترهبك 4 تسلقا يتسلقا تسلقيا 2 tane zayit harf var burada şimdi. Buradaki ilhakın hakikati, tahakkuku, gerçekleşmesi neyle oluyor acaba? Şimdi bununla ilgili Musannif Hazretleri buyuruyor. İ'lem. Ey talebe, ey öğrenci, sen bil. Alime ya'lemu i'lem. Emri hadir. Sen bil. Bil ki enne hakikatel ilhaki. Muhakkak ki ilhakın hakikati. Yani ilhak için yapılan ziyadeliğin hakikati. İlhakın tahakkuku. Tamam. İlhakın tahakkuku, gerçekleşmesi. Nerede olan ilhak? Fi hadihil mülhakati. Şu mülhak, tedahrece mülhak olan bablardaki ilhakın hakikati. Tamam? Evet. İlhakın hakikati. İlhakın tahakkuku yani. Gerçekleşmesi. İnnemâ ancak hüve, o ilhak ne sebebiyle olucudur? Biziyadeti gayri ta'i, ta'nın gayrisindeki harfin ziyadeliği sebebiyle olucudur. Yani evvelindeki ta'dan başka diğer harfin zayit olması ile ilhak ne yapıyor? Tahakkuk ediyor, gerçekleşmiş oluyor. Evet. Tecelbebe derken ahirindeki ba sebebiyle. Tecevrabede vavın ziyadeliği sebebiyle ilhak oluyor. Teşeytanede yah. Terahvekede vav. Teselkade ahirindeki yah. Mesela, meselen, ümessilüleke mesela. Sana bir misal vermekle misal verirsem. El ilhaku, ilhak. Yani ne demek? Tahakkukul ilhak. Tamam mı bak? Evet. İlhak, yani ilhakın tahakkuku. Neredeki ilhak? Fi tecelbebe. Tecelbebedeki ilhakın tahakkuku innema ancak ve ancak hüve, o ilhak ne sebebiyledir? Bi tekraril ba'i, ba'nın tekrar edilmesi sebebiyledir. Peki ta? Ve ta'u, ta ise innema ancak dehalet, dahil oldu. Ne için dahil oldu? Lima'nel mutava'ati, mutava'at manası için ne yaptı? Dahil oldu. Anlaşıldı? Mutava'at manası için gelmiş yani. Mutavaat manasını elde etmek için ta dahil oldu. Peki böyle bunun örneği var mı? Mutavaat manası elde etmek için ta dahil oluyor mu? Evet. Kema dehalet, o ta dahil olduğu gibi. Nerede? Fi tedahrace. Tedahrecede de mutavaat manası elde etmek için dahil olduğu gibi. Tedahrece dahraceydi. Müteaddiydi. Ta geldi, onu ne yaptı? Mutavaat yaptı. Ta tedahrecede olduğu gibi mutavaat manası elde etmek için dahil olmuş. Tecelbebede ba'nın zayit olması sebebiyle. Tecevrabede vav'ın. Teşeytanede ya'nın. Terahveke'de vav'ın. Teselka'da ya'nın zayit olmasıyla ilhak ne yapıyor? Tahakkuk ediyor. Peki niçin ta değil? Halbuki ilk baktığımızda aklımıza ta'dan dolayı t tedariciye bulunan mülhak diye düşünebiliriz. Niye ta değil de diğer harfin ziyadeliğiyle ilhak tahakkuk ediyor? Niçin? لِأَنَّ الْاِلْحَاقَ Çünkü ilhak لَا يَكُنُ olmaz. Nerede olmaz? فِي اَوَّلِ الْكَلِمَةِ Kelimenin evvelinde olmaz. Bel, bilakis ilhak nerede olur? Fi vesatıha, o kelimenin arasında. Tamam mı? Arasında. Yani baş tarafta değil. Evet. Ortada. Orta taraflarında, ortalarında olur. Ev veyahut da, tamam, kelimenin ortasında olur. Ev veyahut da nerede olur? Fi ahiriha. Ev ahiriha veyahut da ahirinde olur. Tamam? Evet. Kelimenin ahirinde veyahut da ortalarında, aralarında yani. Birinci harfin dışında. Üçüncü harf de oluyor mesela bak. Tecevrabe. Teşeybane. Terahveke. Tamam mı? Dördüncü harf olmuş mesela. Teselqa. O da ahirde olmuş sonra. Tecelbebe ahirde olmuş. Demek ki ya ahirde oluyor veyahut da ortalarında oluyor. Ortasında oluyor. Peki ilhakın kelimenin evvelinde olmayıp da kelimenin ortasında veya sonunda olması ne üzerinedir? Ala ma surriha açıklandığı üzere. Ala ma ol bir görüş üzerine ki surriha o açıklandı o görüş. Nerede açıklanmış? Fi şerhil mufassali. Mufassal isimli kitabın şerhinde. İdahta yani açıklanmış. Mufassal Zemahşeri'nin, onun şerhi İbn Hacib'in İdah. Mufassal'ın şerhinde açıklandığı üzere ilhak kelimenin evvelinde olmaz, ortasında veyahut da sonunda olur. Meydana gelir. Tamam? Evet. Evet, mefhumu. Sen bil ki ilhakın hakikati şu mulhak olan bablarda ta'dan gayrısının ziyadesi sebebiyledir. Mesela tecelbebedeki ilhak oradaki ba'nın tekrar edilmesiyledir. Evet. Oradaki ta ise mudavat manası için dahil olmuştur. Nitekim tedahrecide nasıl ki vaki olduğu gibi, dahil olduğu gibi. Evet. Çünkü ilhak kelimenin ortasında veyahut da ahirinde olur. Başında olmaz. Bu zikredilen görüş de Mufassal isimli kitabın şerhinde beyan edildiği görüştür. Evet. Evet. Bu da böyle. Şimdi Rubai Mezidun Fiyah mülhak olan iki bab daha var. Rubai Mezidun Fiyah Südasiye yani İhrancime mülhak iki bab daha var. Vesnani iki bab ne içindir? Limülhaki İhrancime İhrancime'ye mülhak içindir. İhrancime'ye mülhak iki bab olup bu iki babtan evvelki bab. El babu bab öyle bab ki el evvelu evvelki bab. 35 babtan iki bab ihrancime mülhak bablardır. Bu iki babtan evvelki babın vezni var, mevzunu var, alameti lafziyesi, manen binası var. Vezni if'an lele yef'an lilu if'in la len. Evet, if'an lele madi, yef'an lilu mudari, if'in la len masdar. Mevzunuhu bu babın mevzunu yani herkes sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi nedir? İhran, ik'an sese, yak'an sisu, ik'in sesen. İk'an sese madi, yak'an sisu, mudari, ik'in sesen, mastar. Evet. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Madihi fil madisinin. Ne üzerine olmasıdır? Ala sitteti ahrufin altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi fiil madinin evvelinde. Daha ve nuni bir de nun ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel ayni ve lami. Aynul fiili ile lamul fiili arasında. Daha ne ziyade etmek sebebiyle? Ve harfin bir harf. Öyle bir harf ki ahara başka bir harf. ne cinsinden olan, min cinsi lami fi'lihi lamel fi'li cinsinden olan bir başka harf ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi ahirihi fi'l madinin ahirinde, sonunda. Ahirinde lamel fi'li cinsinden bir harf. Aynul fi'li lamul fi'li arasında bir nun, evvelinde de bir hemze ziyade etmek sebebiyle mazisinin altı harf üzere olması if'inlal babının alameti lafziyesidir. Ve bina'uhu, bu babın ma'nen binası ne içindir? Li mübalagatil lazimi, lazımın mübalağası içindir. Li'ennehu, çünkü şan. Yukalu, denilir. Ne denilir? Ka'aser raculu, ka'aser raculu denilir. Ne zamanda? İza haraca, çıktığı zamanda. Ne çıktığı zamanda? Sadruhu, o adamın göğsü. Daha ve dahale, ve girdiği zaman içeriye doğru. Ne vahruhu, o adamın sırtı. Ne kadar? Fil cümleti, fil cümle az. Adamın göğsü az bir şey dışarı çıkar, sırtı da içeri girerse, önden kambur, az kamburluk bulunursa ka'aser raculu denilir. Ve yukalu, yine söylenir. Ne denilir? Efendim, ik'an seser raculu denilir. İk'an sese fiili kullanılır. Ne zaman? İza harace, çıktığı zaman da ne sadruhu, adamın göğsü, ve dahale, ve girdiği zaman da vahruhu, adamın sırtı, ne kadar? Mübalağaten, mübalağalı çok. Adamın göğsü dışarı çok çıkar, sırtı içeri çok girerse, yani önden çok fazla kambur olur, göğsü dışarı çıkarsa ik'an seser raculu denilir. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olur. Bu 35 babdan 2 bab ihrance memul hak bablar için ayrılmıştır. Bu 2 babdan evvelki babın vezni if'an lele, yef'an lilu, if'an lalendir. Mevzunu ik'an sese, yek'an sisu, ik'in sasendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir hemze, aynel fiili, lamel fiili arasına bir nun, ahirine de lamel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 6 harf üzerine olmasıdır. Manen binası lazımın mübalağası içindir. Çünkü adamın sırtı az girip göğsü de az çıktığı zamanda ka'aser raculu, adamın sırtı çok girip göğsü de çok çıktığı zamanda ik'an sese raculu denilir. İk'an sese fiilinin ilali, ik'an sese aslında ka'ase idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan ka'aseyi rubai mezidun fiyhe mülhak kılıp if'in lal babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kaide varmış. Kaide şu imiş ki evveline bir hemze-i vasli meksure, aynel fiili ile birinci lamel fiili arasında bir nun, ahirine de lamel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Evet. Biz dahi ziyade ettik. İ-ka-a-ne-se-se oldu. Altı hareke ardı sıra cem oldu. Evet. Altı harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından kafın harekesini hasfettik. İ-ku-a-ne-se-se oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından nunun harekesini hasfettik. İk'an sese oldu. Evet. Emsile-i muhtelifesi ik'an sese madi, yek'an sisu mudari, ik'in sesen mastar, feve muk'an sisun ve zâke muk'an sesun fih. Lem yek'an sis, lemma yek'an sis, ma yek'an sisu, la yek'an sisu, len yek'an sise, li yek'an sis, la yek'an sis, yek'an sis, la tek'an sis, muk'an sesun, muk'an sesun, muk'an sesun. İk'in saseten vahideten, ik'in saseten şedideten, Ku'aysisun. Tamam. Ku'aysisun. İsmi tasir. İk'insasiyun. Hüve eşeddu minhu. İk'insasen. Ma eşedde ik'insasehu. Ve eşdid bi ik'insasihi. Evet. El-babu bab. Öyle bab ki. El-thani. İkinci bab. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 2 bab ihran cemeye mülhak bablar için ayrılmış. Bu 2 babtan 2. babın vezni, mevzunu, alameti, lafzesi, manen binası var. Vezni nedir? if'an la yef'an li if'in la en. If'an la yef'an li if'in la en. If'in la babı. Mevzunuhu bu if'in la babının mevzunu. Hareke sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi. Örneği neymiş? İslenga yeslenqi islinqa'en. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Mâldihi fiil mazisinin. Ne üzerine olmasıdır? Alâ siddeti ahrufin. Altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bir ziyadetil hemzeti, bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, evvelinde. Daha ne ziyade etmek sebebiyle? Ve nuni, birden nun ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel ayni ve lami. Aynel fiili ile lamel fiili arasında. Daha ne ziyade etmek sebebiyle? Vel ya'i, bir de ya. Nerede? Fi ahirihi, o madinin ahirinde. Ahirinde bir ya. Aynel fiil, lamel fiil arasında bir nun. Evvelinde de bir hemzeyi vaslı meksure ziyade etmek sebebiyle fiil mazisinin altı harf üzere olması if'in la babının alameti lafziyesi, tanınma nişanıdır. Ve bina'uhu bu babın manen binası ne içindir? Lil mutava'ati, mutava'at içindir. Husulü eferi şey'i an taallukil fi'lil müteaddi. Müteaddi fiilin taallukundan bir şeyin eserin ortaya çıkmasına mutavat denir. Ne gibi? Nahu. Selkaytuhu feslenka terkibinde vak olan islenka fiili gibi. Selkaytu ben attım. Hü onu, yani Zeyden Zeyd'i attım. Değil mi? Feslenka o da atıldı. Atılmayı kabul etti. Zeydun Zeyd. O da düştü yani. Ey yani ne demek? Vaka'a, vaku oldu, düştü. Ne üzere? Ala kafahu, ensesi üzerine. Ala zahrihi, sırtı üzerine ne yaptı? Düştü demektir. Tamam. Peki mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 2 bab ihrancı memur, halk bablar için ayrılmıştır. Bu 2 babdan 2. babın vezni if'an la yef'anli if'in la endir. Mevzunu islenga yeslengi islinga endir. Alamet-i lafziyesi evveline bir hemze, aynel fiili ile lamel fiili arasında bir nun, ahirine ise bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin altı harf üzerine olmasıdır. Manen binası mutavaat içindir. Bunun misali selkaytu feslenga terkibinde vaki olan islenga fiili gibidir. Evet. İslenga aslında selaka idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan selakayı rubai mezidun fiyhe mülhak kılıp if'in la babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şuymuş ki evveline bir hemze-i vasli meksure, aynel fiili ile lamel fiili arasında bir nun, ahirine de bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İse, le, ne, kaye oldu. Altı hareke ardı sıra cem oldu. Altı hareke ardı sıra cem olması caiz olmadığından sinin harekesini hasfettik. İs, le, ne, kaye oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından nunun harekesini hasfettik. İslen kaya oldu. Ya harfi illet müteharrik, mal kabli meftuh, ya'yı elife kaybettik. İslen ka oldu. Oldu. İslen ka. Yeslen ki islin ka en. Fehüve müslen kin. Ve zâke müslen kan fihi. Lem yeslen ki. Lemma yeslen ki. Ma yeslenqi, la yeslenqi, len yeslenqiye, li yeslenqi, la yeslenqi, islenqi, la teslenqi, müslenqan, müslenqan, müslenqan, islinqa eten vahideten, islinqa eten şedideten, süleyniqun, islinqa iyun, Hüve eşeddu minhu islinkâen ma eşedde islinkâehu ve eşdid bi islinkâihi. Evet, böylece 35 bab bitmiş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.